Deci, la medicină probabil pari, asta v-am spus de săptămâna trecută, care este dar unul dintre mai puteri, în cazul ăsta să fie adevărat. M-am luat. Nu chiar a spus, dar nu cum m-am luat de cap. Mărturii palpabile, dovezi palpabile, nu prea avem. Da, da, da. Mai scuzați-mă, am zis, Păi nu v-am scris, dar nu mi-ai zis renestit. A, pară. Nu mă, asta. Da, pară. Pară. Pară. Vezi, eu s-am auzit. Deci ce vreau să fie scris. Variantele mei, pară. Da, și la început așa era. Ce s-a întâmplat? E obosită. Remus, cine sunt aia cu... leadership cu papuci. Am acceptat eu pe grup, așa că am... Și de ce să-mi vadă și aia nota mea de 1 la lingvistică? Cine să fac? Cine să mai să devină bun public? Păi, public. Să dau accept la toată lumea și ea. Băi, dar bagă și tu notele pe mail. Mai spune, da, nu le pune. Pe bune că ăștia din anul 2 și 3 nu pun notele așa... Deci, serios, nu, să nu le postez. Să nu, dacă e grupul primar. Asta trebuie pe Facebook. Să păi da, da, bă, ăștia tot îmi apar, i-am blocat, dar tot văd că se mulțesc acum. Am o reclamă, nu publicitate. Dincolo de presupunerea, probabil întâmplată, că ești un fals, v-am spus că merită să fie studiată fibula prenestină dintr-o sumă de motive. Și iau rapid motivele acestea.